www.attableeg.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله. قابل احترام بزرگوں، پیارے بھائی اور دوستو، اس دنیا میں ہر انسان کامیابی کی تلاش میں، ہر ایک چاہتا ہے، چھوٹا بڑا، عربی اجمی، کالا گورا، کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور کامیابی کی تلاش میں آدمی رات اور دن محنت کرتا چلا جاتا ہے. تعالیٰ شانہ بھی اپنے بندوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پانچ وقت میں اعلان کے ساتھ بلایا جاتا ہے: حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جس آواز کو امت تک پہنچایا، وہ آواز بھی یہ تھی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. کامیابی چاہتے ہو تو اس طرف آ جاؤ. انسان بھی کامیابی کی محنت کر رہا ہے، اب تعالیٰ شانہ بھی کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، اور اپنے نبی کے ذریعے سے بھی انسانوں کو کامیابی کے حاصل کرنے کی دعوت دی. لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان میں جو لفظ کامیابی چل رہا ہے یہ کامیابی وہ نہیں ہے جو اللہ جلشانہ چاہتے ہیں. انسانوں کی کامیابی کا لفظ جو ہے وہ ٹیمپریری ہے. فلاح کو اردو میں کامیابی کہا جاتا ہے لیکن یہ فلاح کا ترجمہ کما حق نہیں. انسانوں میں یہ ہے کہ وقتی ضرورت کے پورا ہو جانے کا نام کامیابی. ایک بچے کے سامنے امتحان آتا ہے, ایگزام آتا ہے, وہ بچہ خود چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں, اس کے ماں باپ چاہتے ہیں کامیاب ہو جائے, ماں باپ حضرات سے دعائیں کرتے ہیں, بچے کو تاکید کرتے ہیں بچے محنت کرو برابر کامیاب ہو جاؤ گے. بچے نے محنت کی اور ماشاءاللہ خوش ہو گیا کہ میں کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. لیکن یہ کامیابی جو ہے وہ ٹیمپریری, اس لیے کہ پھر اگلا سال آئے گا تو اس وقت میں یہی سب کہیں گے کہ بھائی دعا کرو کامیاب ہو جائے, دعا کرو کامیاب ہو جائے. ایک آدمی مکان کی تلاش میں ہے, مکان ڈھونڈ رہا ہے اور اس کے لیے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ بھائی بہت دنوں سے پریشان ہوں, کوئی مکان مل جائے تو دیکھو نا, کوئی دیکھو نا دیکھو نا. کچھ دنوں کے بعد وہ ملا کہ کامیاب ہو گیا. کیا ہوا ان کو؟ مجھے جیسا مکان چاہیے تھا, چھوٹا سا مکان مجھے چاہیے تھا, میں اور بیوی اور بچہ میرا ایک ہے وہ رہ جائے, ایسا کامیاب مجھے مکان اللہ کا شکر ہے مل گیا اور صحیح قیمتیں مل گیا, کامیاب ہو گیا. اب یہ نظر آتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا, میرا مقصد پورا ہو گیا, لیکن پانچ سال, دس سال, پندرہ سال کے بعد میں وہی آدمی کہتا ہے یار یہ مکان بہت چھوٹا ہے, کوئی دوسرا میں چاہتا ہوں, دعا کرو میں کامیاب ہوں. تو دنیا کی کامیابی ایسی ہے کہ جو ٹائم ریڈی ہے. ایک آدمی بھوکا ہے, پریشان حال ہے, راستے میں لوگوں کے پاس میں محنت کر رہا ہے, لیکن ہو گیا کچھ پاؤنڈ اس کے ہاتھ میں آ گئے, پیٹ بھر کر کے ریسٹ میں کھا لیا, پیٹ بھر گیا, کیا ہے ان کا بس کامیاب ہو گیا. بھوکا تھا, بہت پریشان تھا, مل گیا کھانا, کچھ نوکری مل گئی, کامیاب ہو گیا. لیکن یہ کامیابی جو ہے وہ پانچ گھنٹے کی ہے, چھ گھنٹے کی ہے, شام کو پھر وہی بھوکا ہوگا, سب کچھ کوشش کرو مجھے بھوک لگ رہی ہے. کامیابی کے لفظ سے انسان دھوکا تھا, یہ سمجھتا ہے کہ صاحب اس میں میں کامیاب ہو گیا, اس میں میں کامیاب ہو گیا. حق تعالیٰ شانہ جو بندوں سے کامیابی کو فرما رہے ہیں, فلاں کو, فوز کو, وہ کامیابی وہ ہے کہ جس کامیابی کے بعد ناکامی نہ آئے, جس عزت کے بعد ذلت نہ آئے, جس راحت کے بعد پریشانی نہ آئے, اس کامیابی کی طرف حق تعالیٰ شانہ بلاتے. ایک مرتبہ کہہ دیا کامیاب, بس کامیاب, اب کوئی پریشانی نہیں آئے. ایک مرتبہ کہہ دیا تمہیں جنت میں داخل کر دیا گیا, تمہیں راحت دے دی گئی, میں تم سے راضی ہو گیا, اب ختم ہو گئی کوئی ٹینشن, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی تکلیف, اب نہیں. حق تعالیٰ شانہ جس کامیابی کی طرف بلاتے ہیں وہ کامیابی کی جس کامیابی کے بعد میں پریشانی ہے, وہ فلاح. تو قرآن کہہ رہا ہے موذن جس کی طرف بلا رہا ہے, اس موذن کے بلانے کو کہتے ہیں فلاح, اس لیے وہی کہہ رہا ہے حیا علی الفلاح, حیا علی الفلاح. قرآن جہاں کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جن جن اعمال پر قرآن فلاح کا کہہ رہا ہے وہ فلاح ہے کہ جس فلاح کے بعد میں ناکامی نہیں, پریشانی نہیں, مصیبت نہیں. ایک مرتبہ کامیاب ہو گیا, اب اس کے بعد ناکامی نہیں آئی. اس فلاح کے لیے, اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے حق تعالیٰ شانہ نے انسانوں کو دین دیا ہے. یہ روزانہ جو ہماری یہاں ماشاءاللہ جمع کے آتی ہے, جاتی ہے, اعلان کرتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے اپنا دین دیا ہے اور دین پر خدا یہ دے گا, یہ کیا ہے کہ اللہ نے اس لیے کہ پورے عالم کے نظام کو حق تعالیٰ شانہ نے بنایا, زمین اللہ نے بنائی, آسمان اللہ نے بنایا, سورج اللہ نے بنایا, چاند اللہ نے بنایا, زمین اور زمین کے اندر کی جتنی نیچے چیزیں ہیں اس ساری چیزیں اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا، پہلے آسمان پر کیا ہے، دوسرے پر کیا ہے، ان ستاروں کی تاثیر کیا ہے، ایک ایک چیز حق تعالی شانہ نے بنائی ہے، اور ہر چیز کی اللہ نے خاصیت رکھی اور وہ اللہ نے رکھی، اور اللہ قادر ہے جب چاہے اس کی خاصیت کو خدا بدل دیتا ہے. کچھ خاصیتیں ضمنی ہیں جو رہتی ہے رہتی ہے، جب اللہ چاہتے ہو بدل جاتی ہے. دنیا میں ہر چیز جتنی چیزیں اللہ ایک ایک چیز کو بنایا ہے، اور اس نے اپنے علم سے اپنی طاقت سے اللہ نے یہ سارا بنایا، تنہ تنہا اس نے بنایا. اسی کو حق تعالی شانہ کو کسی سے مشورے کی ضرورت پیش کی، حق تعالی شانہ کو کسی سے مدد کی ضرورت پیش کی، اور بنانے کے بعد ابھی ایک ایک چیز پر اس کی برابر پکڑ کنٹرول. انسان کئی چیزیں بناتا ہے لیکن بنانے کے بعد اس کا کنٹرول نہیں ہے. حق تعالی شانہ نے جتنی چیزیں بنائی ہے ان تمام چیزوں پر اللہ کا کنٹرول ابھی ہے، کوئی چیز اس کی جگہ سے ہل نہیں سکتی. زمین اتنی بڑی ہے لیکن اللہ کے ارادے کے بغیر یہ ہل نہیں سکتی. سورج اتنا بڑا ہے لیکن اللہ کے ارادے کے بغیر اور اللہ کے حکم کے بغیر ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں، اس کی جگہ بنا دی. مئی میں کہاں سے چلے گا، جون میں اس کو کہاں سے چلنا ہے، جنوری میں کہاں سے چلنا ہے، اگلے سال کی جنوری آئے گی تو وہی ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہوگا، اگلے سال کی مئی آئے گی تو جو رفتار آج ابھی دیکھ رہے ہیں اگلے سال کی مئی میں آپ دیکھنا وہی رفتار ہوگی، ایک سیکنڈ ایک بار آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. پکڑ اس کے نکلنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر اس تاریخ کو اسے نکلنا ہے، وہ ہی نکلا. حق تعالی شانہ نے ساری چیزیں بنائی ہے اور ان تمام چیزوں پر حق تعالی شانہ کا کنٹرول ہے. پھر ہر چیز کی خاصیت اللہ نے بنا دی. نمک اس کی خاصیت ہے، نمک کو منہ میں ڈالا جائے گا منہ کھارا ہوگا، نمکین ہوگا. اب کوئی بھی ڈالے، بادشاہ سلامت یا جھوپڑے میں رہنے والا فقیر، یا عرب میں رہنے والا عرب، یا حبشہ میں رہنے والا حبشی آدمی، یا آسٹریلیا میں رہنے والا اور آسٹریلیا کے جنگل میں رہنے والا، جو بھی نمک کو منہ میں ڈالے گا منہ نمکین ہوگا، شکر کو منہ میں ڈالے گا شکر ہوگا. یہ خاصیت اللہ کی بتائی گئی. ہزاروں کے مجمع میں منہ میں ڈالے گا تو یہ خاصیت ظاہر ہوگی. تنہائی میں منہ میں یہ شکر کو ڈالے گا یہ ہوگا، منہ میٹھا ہوگا. لائٹ بند کر کے بیڈ کے نیچے چھپ کر کے اگر شکر کو منہ میں ڈالے گا تو بولو خاصیت رکھیے. جو خاصیت ایسی چیزوں کی اللہ نے خاصیت رکھی ہے، فلا چیز کڑوی ہے، فلا چیز میٹھی ہے، فلا یہ ہے، فلا یہ ہے، فلا جیسی چیزوں کی خاصیت رکھی ہے ویسے حق تعالی شانہ نے انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کی خاصیت رکھی. دنیا میں چیزوں کی خاصیت ظاہر ہوتی ہے، اعمال کی خاصیت ہے ہوگی وہی ہوگی لیکن یہ ظاہر نہیں ہوگی. یہی آزمائش ہے، یہی امتحان. کہ نماز پر خدا یہ دیں گے، کوئی بھی پڑھے کہ نماز سے فلاح ہے، نماز سے فوش منکرات سے آدمی رکے گا، روزے سے تقوی آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. حج سے گھنا آئے گا، حالانکہ مال خرچ ہوگا، حج غنی ہوگا، صدقات سے مال بڑھے گا، سود سے مال گھٹے گا. یہ خاصیت ہے، اس کو ہونا ہے. جیسے شکر کو منہ میں ڈالنے سے منہ میٹھا ہوتا ہے، اعمال کی اللہ نے خاصیت بنائی. اسی طریقے سے حق تعالی شان ہونے انسانوں کے تمام دنیا آخرت کے مسائل کی کامیابی اپنے دین میں رکھی، اور دیندار کی زندگی خوشگوار ہوگی. یہی وعدہ نہیں کیا کہ دین پر میں مال زیادہ دوں گا، نہیں، بلکہ مال تو خدا، مال کے اور چیزوں کے دروازے تو خدا کھولتے ہیں گناہوں پر. جب نافرمانیاں ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شان ہو چیزوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. خوب آتی چیزیں صاف کہہ رہا ہے، فلم مانسو مادک کے رو گئی فتح نہ علیہم ابواب کل شے. ہماری نصیحت کو بلایا، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، خوب آ رہا. پھر اس کو پکڑنا ہے، بچوں کو گھی کی روٹی دیہات نہیں ڈالتا، لیکن چوہے کو پکڑنا ہے تو اس روٹی کو گھی میں ڈبو کر کے اندر رکھنا ہے. چیزیں بڑھیں گی، لیکن دین پر حق تعالی شان ہونے زندگی کا خوشگوار ہونے کا وعدہ کیا ہے. عامل سوال ہم ذکر انسا مکمل فلن ہے، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں. یہ اعمال پر وعدہ ہے، چیزوں پہ بڑھنے کا وعدہ نہیں، بلکہ اعمال پر وعدہ کیا ہے، حق تعالی شانہ برکات کے دروازوں کو کھولیں. ایک ہے چیز کا آنا، اس چیز سے زندگی نہیں بنتی، لیکن حق تعالی شانہ صالحین کو اپنے خاص بندوں کی چیزوں میں خدا برکتیں ڈال دیتے. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. ایمان اور تقوی پر حق تعالی شانہ زمین و آسمان کی برکتوں کو کھول دیتے. چیزوں کے دروازے تو نافرمانوں کے لیے کھلتے. تو زندگی کے بننے کا وعدہ جو حق تعالی شانہ کا ہے، اور حق تعالی شانہ کا وعدہ پکا ہے، اور صاف پورا قرآن اگلے لوگوں کے قصے سارے بیان کر رہا ہے کہ چیزوں والوں کو کیسے ہم نے ناکام کیا، اور تقوی والوں کو اور دین والوں کو ہم نے کیسے کامیاب. اور صرف یہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہی نہیں ہے، قیامت تک کے لیے اس لائن کی چیزوں کو خدا نے کھول دیا ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے سامنے ہے کہ اگر دین کے ساتھ میں جیو گے تو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے سے کامیاب کروں گا، اور ملک اور مال کو اپنی بنیاد بناؤ گے، اور دین زندگی میں نہیں ہوگا تو فرعون کے طریقے سے ناکام کرو. اسے تو قصہ ایک آدمی کا نہیں، قیامت تک کے لیے دے دیا. دین پر حق تعالی شانہ کی طرف سے زندگیوں کے بننے کا وعدہ ہے. لیکن ایک بات سمجھنے میں غلطی یہ ہو رہی ہے کہ دین کہتے کسے، دین کہتے کسے، دین کیا ہے؟ ہمارا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں، دھوکہ یہاں ہوتا ہے. حق تعالی شانہ کے جتنے وعدے ہیں وہ پورے دین پر ہیں. حق تعالی شانہ کی طرف سے مطالبہ جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، پورے دین پر اللہ کا. مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ جز کو آدمی سمجھتا ہے کہ میں دین دار، اور دنیا کے معاملے میں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں بھکاری ہوں. ہزار کمانے والا چاہتا ہے کہ صاحب میرا کام نہیں ہو رہا ہے تو لاکھ کماؤں، لاکھ والا چاہتا ہے میرا کام نہیں ہو رہا ہے ملین کماؤں، ملین والا سوچتا ہے کہ یہ. لیکن دین کے معاملے میں دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑے سے دین کو بھی سمجھتا ہے میں اللہ کا شکر میں جیتا ہوں. جمعہ کی نماز پڑھنے والے سے کوئی یاد کیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں جمعہ پڑھتا ہوں. صرف رمضان کا نمازی اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں. تھوڑے تھوڑے دین پر چلنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں اور میری دین پر وہ مدد آنی چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی. یہ دھوکا اللہ کا وعدہ پورے دین پر, خالی نماز پورا دین نہیں ہے, خالی روزہ پورا دین نہیں ہے. میں ایک آدمی سے آپ میں مثال دیا کرتا ہوں, ایک آدمی سے بچے سے کہا بیٹا چائے بنا کے لاؤ, وہ ایک چمچ میں چائے کی پتی لے کر لایا لیجیے. بیٹا چائے میں نے مانگی, یہ کیا ہے, چائے تو لایا ہوں. کسی بچے کوئی بچہ کسی کپ میں دودھ لے کر آ گیا لیجیے, کوئی شکر لے کر آ گیا, تو آپ تینوں سے کہیں گے بیٹا میں نے چائے مانگی, چائے. تو چائے شکر میں, شکر نہیں ہوتی چائے میں, ہاں ہوتی. کیا دودھ نہیں ہوتا تو ہوتا ہے, کیا پتی نہیں ہوتی تو ہوتی, پھر آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں. تو میں نے جس چائے کو مانگا ہے ان تمام کے مجموعے کا نام جسے چائے کہی جاتی ہے وہ چائے میں نے مانگی. ایسے دین جو ہے وہ خالی روزے کا نام نہیں, خالی زکات کا نام نہیں, خالی حج کا نام نہیں. دین مجموعہ ہے, کس چیز کا, ان کا ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاق, یہ پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. کہ پہلی بات ہمارا یقین, ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ صحیح ہو, اور یہ بنیادی چیز ہے. پھر نمبر دو پر ان کا عبادات ہے, عبادات میں یہ ساری چیزیں آ گئی, نماز, روزہ, زکات, حج, یہ ساری چیزیں. تو صاحب یہ جو دو چیزیں کر لی کام ہو گیا ان کا. تیسری چیز ہے معاملات, اگر تیرے معاملات صحیح نہ ہوئے تو نماز تیرے منہ پر مار دی جائے گی, اگر معاملات صحیح نہ ہوئے تو حرام کے راستے سے تو نے کپڑا پہنا ہے تو بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کے مانگے گا تو خدا کہے گا نہیں اس کے لیے نہیں مانگ. جیسے نماز کو پر محنت کر کے صحیح کرنا ہے ویسے معاملات بھی صحیح ہو. نماز, عبادات, معاملات صحیح ہو گئے پھر معاشرت صحیح ہو, تیرے معاملات بھی ٹھیک ہے, تیرے میں سب کچھ ہے, لیکن ماں کو ستایا ہے, باپ کو ستایا ہے, کسی کو گالی دی ہے, تیری معاشرت ٹھیک نہیں, تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنے گا. حق تعالی شانہ جس کامیابی کا وعدہ فرماتے ہیں وہ پورے دین پر, اور دین حق تعالی شانہ نے آسان بنایا ہے. حق تعالی شانہ کے دین آسان. اب اس دین کو زندگی میں لانے کے لیے اور زندگی میں دین پر عمل کرنے کے لیے ایک طبقہ وہ ہے جس کے لیے دین پر چلنا آسان ہے, ایک طبقہ وہ ہے جس کے لیے دین پر چلنا مشکل ہے. وہ ایک ہی چیز, میں مثال دیا کرتا ہوں, جیسے انسان کی جسمانی طاقت, بات کرتا آپ دیہات میں یا کسی جگہ مسجد میں جائیں گے تو کئی بوڑھے آدمی قبلہ اس طرف ہے اور یوں منہ کر کے بیٹھے, ایک یا دو بوڑھے ہوتے ہیں مسجد میں تو کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے قبلہ یوں ہے اور منہ یوں کر کے بیٹھے برابر دیکھ رہے کون آ رہا ہے. ایک بچہ سمجھدار وہ گیا دادا کیا بات ہے؟ تو بیٹا کافی دیر سے پیاس لگ رہی پانی پینا ہے میں لاتا ہوں. 15-20 فٹ پر پانی کی مشین تھی یا پانی کی مٹکی تھی, وہ بچہ گیا اور جا کر کے ایک گلاس میں پانی لے کر کے آ گئے دادا لیجیے. انہوں نے پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد اس کو دعا ہے کہ بیٹا اللہ تل پہ یہ تھے اللہ کو دے دے جزاک اللہ. ایک گھنٹے سے پیاسا بیٹھا بچے نے پوچھا ابا دادا یہ سامنے مٹکا ہے یہ سامنے یہ ہے اور آپ کے ایک گھنٹے سے میں پیاسا بیٹھا ہوں. کہا بیٹا میرے لیے چلا نہیں جاتا, میں چل نہیں پا رہا, میرے لیے وہاں تک جانا بہت مشکل ہے. تو پھر بچے نے آگے بڑھ کر کے پوچھا دادا کوئی کام ہے؟ کہاں بیٹا لانا کہے گولی ہے دوائی ہے میری گھر بول گیا ہوں. تو میرا پوتا جو ہے وہ مجھے گاڑی لا کر کے یہاں چھوڑ گیا ہے, وہ دوائی نہ پینے کی وجہ سے میرا بی پی آگے پیچھے ہونے کا خطرہ ہے, تو دوائی لانے. میں نے تو بچہ تھا جانتا تھا. تو ان کا مکان 2 کلومیٹر دور تھا. وہ بچہ گیا بھاگ کر کے 10-15 منٹ میں لا کر کے لیجیے دادا یہ آپ کی گھر. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس دادا میں اور اس بچے میں کیا فرق ہے, کون سی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس دادا کو 25 فٹ پانی لانا مشکل ہے اور اس کے لیے آدھا گھنٹے کا راستہ یا 15 منٹ کے راستے میں دوڑ کر کے بھاگ کر کے 15 منٹ میں آ جانا آسان ہے, ان دونوں میں سے کون سی چیز کی کمی ہے, کیا فرق ہے ان دونوں, بولو. دادا کے بھی کان ہیں اس کے بھی کان ہیں, دادا کی بھی آنکھیں ہیں اس کی بھی آنکھیں ہیں, دادا کے بھی پاؤں ہیں اس کے بھی پاؤں ہیں, کون سی چیز ہے؟ طاقت. بچے میں طاقت ہے, اس بوڑھے میں طاقت ہے. اچھا طاقت نظر آتی آپ میں سے کسی آدمی کو کھڑا کر کے میں پوچھوں کہ یہ طاقت ہو رہے کہ کمزور ہے, تو وہ نظر نہیں آتی. ہاتھ نظر آتے, پاؤں نظر آتے, آنکھیں نظر آتی, کان نظر آتے, لیکن اس میں کان کی سنوائی نظر نہیں آتی, آنکھ کی بینائی نظر نہیں آتی, ایسے بدن کی طاقت نظر نہیں آتی. وہ طاقت جس کے پاس ہے اس کے لیے چلنا پھرنا کودنا کرنا یہ دن بھر محنت کرنا سب کچھ آسان, اور وہ طاقت جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے تھوڑی سا کام بھی مشکل. یہ دین آسان ہے. ہم دادا شاہ میرا دین یسر, دین آسان ہے. اس کے لیے اس کا جواب آپ دو. دین آسان ہے, اس کا جواب آپ دو گے. ابھی ساری میں سر کہہ چکا ہوں, میرٹ والے کہتے ہیں بہت سمجھدار ہیں, ہماری ہندوستان پاکستان سے جتنے سمجھدار تھے وہ یہاں چلے آئے. میں نے سوال کا جواب دو. کیا وجہ ہے صحابہ کے لیے دین آسان تھا ہمارے لیے مشکل؟ وہ ہے ایمانی طاقت. جیسے جسمانی طاقت سے بوڑھے اور جوان میں فرق آ جاتا ہے, ایسے ایمانی طاقت جو ہے, ایمان جتنا مضبوط دین اتنا آسان, ایمان جتنا کمزور دین اتنا مشکل. اس لیے صحابہ کے لیے پورے دین پر چلنا آسان, پورے دین پر, اور ہمارے لیے سب سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود دین پر نہیں چلے. اب ایمانی طاقت جو ہے, اس ایمانی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے کوئی مال کوئی پیسہ کوئی چیز شرط نہیں رکھی, ہر بندے کے لیے آسان کر دیا. اگر اللہ نے یہ کہہ دیتے کہ ایمانی طاقت چاہیے تو 5,00,000 روپے لگاؤ تو پھر ہم ایمانی طاقت دیں گے, تو انسان کے لیے مشکل ہو جائے. ہم تعالیٰ شان اگر یہ فرما دیتے کہ ایمانی طاقت چاہیے تو اس پہاڑ پر چڑھو اترو تو ہم دے دیں گے. www.attableek.com The Reviver of Iman. جیسے انسانی نظام حق تعالیٰ شانوں نے ایسا بنایا ہے کہ سر میں درد ہو, پاؤں میں درد ہو, پیٹھ میں درد ہو, کوہنی میں درد ہو, ٹیبلٹ کہاں سے کھاؤ گے؟ کوہنی والے کو بھی یہاں ڈالنی چاہیے, پاؤں والے کو بھی یہاں ڈالنی چاہیے, عقل تو یہ کہتی. لیکن اللہ نے نظام کو آسان کر دیا, جو بھی بیماری ہے تم دوائی منہ سے کھاؤ گے, حلق سے اتارو گے, پیٹ میں پہنچے گی, اور جہاں درد ہوگا وہاں میں اس کو اثر ڈالوں گی. ایسے ایمان کے بنانے کے لیے حق تعالی شانوں نے 4 اعضا بنائے ہیں, زبان ہر ایک کو دی. غریب کے گھر میں بچہ پیدا ہو, بادشاہ کے گھر میں بچہ پیدا ہو, ایک ہی زبان لے کر ہر ایک آئے گا, کسی کو کوئی فیس نہیں دیں گے. کان ہر ایک کے, چاہے بادشاہ کیا ہو چاہے غریب کیا, 2 کان لے کر آتا ہے, 2 آنکھیں لے کر آتا ہے, دماغ لے کر آتا ہے, اور اس سب کو حق تعالی شان ہونے. اب ایمان کے بنانے کے لیے کیا کہا؟ زبان سے اللہ کی بڑائی کو بول, کانوں سے اللہ کی بڑائی کو سن, آنکھوں سے عبرت کی نگاہ سے دیکھ اللہ نے کیسے بنایا ہے, اور دماغ سے اس کو سوچ, تیرا ایمان بڑھتا چلا جائے. اور جب ایمان بڑھے گا تو دین پر چلنا تیرا آسان ہوگا, اور جب دین پر چلے گا تو تمام کامیابی تیرے قدموں میں ہوگی. حق تعالی شانہ جیسے جسمانی نظام کو چلایا سے اس کو چلایا. اب یہ دین زندگیوں میں آتا چلا جائے, اس کے لیے حق تعالی شانہ نے زندگیوں کے بدلنے کے لیے سب سے بنیادی چیز, جیسے میں نے کہا اعمال کی خاصیت ہے, نماز کی یہ خاصیت, روزے کی یہ, زکات کی, میں نے کچھ چیزیں عرض کر دی, ایسے زندگیوں کے بدلنے کے لیے اور دنیا میں بے دینی کے ماحول کو دینداری سے بدلنے کے لیے حق تعالی شانہ نے ایک محنت کی ہے, جس محنت کو کہا جاتا ہے دعوت کی محنت. کیسے بھی کسی بھی جگہ پر, جیسے میں نے کہا شکر کہیں بھی کھاؤ ہمیشہ ہوگا, دعوت کی محنت کو جس زمانے میں جہاں کی اکاج ہے کی جائے گی, حق تعالی شانہ وہاں کے ماحول کو بدلے, چاہے پہلے زمانے میں چاہے آج. جیسے شکر آج سے 1,000 سال پہلے بھی میٹھی تھی آج بھی میٹھی ہے, دعوت کی محنت میں جو طاقت آج سے 1,400 سال پہلے تھی وہی طاقت دعوت کی محنت میں آج بھی. دعوت کی خاصیت, اس لیے اللہ جل جلالہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو تمام نبیوں کو مشترکہ جو چیز دی ہے وہ دعوت. جیسے کلمے کا پہلا جز مشترک دیا لا الہ الا اللہ تمام نبیوں کو, ایسے تمام نبیوں کو جو دی ہے محنت وہ دعوت کی. کوئی نبی اس محنت سے خالی نہیں, ایریے چھوٹے بڑے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک گھر کے لیے نبی بنا کر بھیجا, حضرت لوط علیہ السلام کو بعض بستیوں پر نبی بنا کر بھیجا, حضرت یونس علیہ السلام کو سوالات انسانوں پر نبی بنا کر بھیجا, حضرت شعیب علیہ السلام کو شہر مدین کے لیے بھیجا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملک مصر کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجا. چھوٹے بڑے زمانے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی نے بنا کر بھیجا, لیکن سب میں مشترکہ جو چیز ہے وہ دعوت ہے. کہ دعوت کی یہ خاصیت, کہ یہ جہاں بھی کی جائے گی تو اس فرد سے لے کر کے سب سے پہلے اس کی اپنی ذات پر اثر کرے گی، اللہ کی بڑائی کو بولے گا، اللہ کی بڑائی کو سنے گا، سب سے پہلے جو چیز ہوگی وہ اس کے ذات کے پاس، اس کے اندر میں اللہ کی بڑائی آئے گی، اللہ کی ذات کا یقین آئے گا، اللہ کرتے ہیں یہ آئے گا، اور پھر یہ جس ماحول میں اس محنت کو کرے گا اور دعوت کو دے گا وہاں کا ماحول بدلے گا. ہزاروں سال پہلے یہی ہوا اور سینکڑوں سال پہلے یہی آپ کا انگلینڈ ہے، پوچھ لو لوگوں سے، میں تو اپنے طور پر معلومات کر چکا ہوں. سال سے پہلے اس انگلینڈ میں کیا تھا اور آج کیا ہے، آسٹریلیا میں کیا تھا اور آج کیا ہے، فرانس میں کیا تھا اور آج کیا ہے، کینیڈا میں 1972 سے پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے، کون سی چیز ہے، کہاں سے مدد سے قائم ہوئے، کہاں سے عبادات قائم ہوئی، کہاں سے مستورات میں پردہ آیا، کہاں سے مردوں کی راڑی آئی، کہاں سے امامے آئے، کہاں سے اسلامی لباس آیا، کون سا قانون بنا، کیسے لوگوں کا ماحول بنا. ایک بنیادی چیز کہ وہ بنیادی اعمال ہے، ان بنیادی اعمال کو کر کے محنت کی گئی تو محنت کرنے کے نتیجے میں حق تعالی شان ہونے اتنے حافظ دے دیے کہ مسجدیں کم پڑ رہی. پتہ نہیں آج کل تو کیا حال ہے، 1982 میں میں لیسٹر گیا، ایک بچہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، 20 بجے سے گیا تھا 2 دن کے لیے، آیا مصافہ کیا اس نے، کہ بیٹا حافظ ہوں گے جی سناتے ہو، جی کتنی، 4 رکعت، 2 دن میں 4 رکعت، کیا مانا. ہمارے یہاں حافظ اتنے ہیں، یہ میں 82 کی بات کر رہا ہوں، حافظ اتنے ہیں کہ آج 5 پڑھاتے ہیں اور کل 5 پڑھاتے ہیں اور وہ بھی 4 رکعت میں، 500 ہے. بنیادی چیز ہے یہ دین، اور یہ دین آئے گا محنت سے، اور محنت وہ دعوت کی محنت ہے، اس کا نتیجہ ہے، اور اس کے ذریعے سے دین جب زندگیوں میں آئے گا تو پھر ان کا سارے مسائل حق تعالی شانہ اپنے قدرت سے حل کرے. ذلت کے ماحول میں خدا عزت دے دیے، بغیر اسباب اور ہتھیار کے خدا ان کا رعب ان کے دشمنوں پر ڈالے. پہلے شرط عملی ہے کہ دعوت کو اپنی زندگی میں داخل کیا. اب دعوت کو زندگی میں لینے کے معنی حساب کیا ہے، تو اس دعوت کی محنت میں چلنے والے دو قسم کے لوگ. یہ بات لمبی نہیں کرنی، پتہ نہیں کیا بات ہے لمبی ہوتی جا رہی. دو قسم کے لوگ، اس کی مثال میں ایسے دوں کہ دو بچے دونوں بھائیوں کے، دونوں بھائی ساتھ میں رہتے تھے، دونوں کے بچے ایک عمر کے تھے، 3-4 سال کے ہوئے، تو ان دونوں بچوں کو ایک اسکول میں داخل کیا، ایڈمیشن ہوا. جس دن سے بچے اسکول میں گئے گھر کا نظام بدل گیا، بچے نہیں تھے وہاں تک آزاد تھے، جب چاہے ناشتہ کریں، بچہ جانے والا ہے تو اس کی وجہ سے سارا نظام بدل گیا. خیر یہ بچے گئے ہوتے گئے، آخر میں دونوں بچے ڈاکٹر بنے. ایک بچے کا یہ حال ہے کہ کسی ملک میں ہے، ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت سے مدراس میں، بہت سے ہمارے چنئی میں، اور یہاں احمد آباد میں، ممبئی میں ہیں، بہت دور دور سے ممالک سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس آپریشن کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے. ایک بچہ تو اس مقام پر پہنچا کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں اور آ کر کے اپنے علاج کرانے. ایک بچہ وہ ہے کہ جو ڈاکٹر کی ڈگری لے کر باہر آیا، اتفاقاً اس کی ماں بیمار ہوئی، تو تو آپریشن کے وقت میں ماں یہ کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا میں نے تجھے دودھ پلایا, اس دودھ کا واسطہ دے کر میں تجھ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپریشن کے وقت میں تو آپریشن تھیٹر میں مت رہنا. اس کا یہ حال, اس کا یہ حال ہے کہ لوگ دور دور سے آ رہے ہیں, دونوں کی کتابیں, دونوں کا اسکول, دونوں کے استاد, ساری ایک اتنا کامیاب ایک اتنا ناکام. جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ جو کامیاب ہے یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اسکول کے تابع کر دیا, کوئی چھٹی کوئی موقع بس اس کے لیے اسکول کے لیے اسکول. بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا گھر میں کوئی شادی ہے رشتے داروں میں, اس نے امی ابو سے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں آؤں گا, میرے اسکول کا حرج ہوگا, میرے ٹیچر کی طرف سے اجازت دے. ایک وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اسکول کے تابع کر دیا. صاحب یہ ناکام کیسے ہوا؟ اسکول ایک ہے سب کچھ, یہ وہ ہے جس نے اسکول کو اپنے تابع کیا. جی چاہا تو چلے گئے, جی چاہا تو نہیں ہوا, کوئی مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا. یہ دعوت کی مبارک محنت, اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ زندگیوں میں دین کو لاتا ہے اور اس کے ذریعے سے دنیا میں دین پھیلتا ہے, بے دینی کا ماحول دین سے بدلتا ہے, زندگیوں میں دین آتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی فیملی میں, اس کے بچوں میں, اس کے آئندہ نسلوں میں دین آتا ہے. کیا ہوا ان کی فیملی میں؟ تو کچھ بھی نہیں تھا, بے دینی تھی, لیکن ماشاءاللہ ابا کا وقت لگا, ابا جماعت میں گئے اور اس کے بعد میں بیوی میں دین آیا, بچوں میں دین آیا, پوتوں میں دین آیا, نواسوں میں دین آیا, نواسیوں میں دین آیا. اور پہلے کچھ بھی نہیں تھا, اللہ کا شکر ہے اللہ بہت دے رہا ہے, سب کچھ ہے, زندگیوں میں دین آیا. میرے بھائیو, یہ دعوت کی مبارک محنت کے دو طبقات ہیں, ایک وہ صحابہ والے, ایک ہم. صحابہ کا یہ حال تھا کہ 23 سال کے عرصے میں, 23 سال کے عرصے میں بے دینی دین سے بدل گئی اور 23 سال کے عرصے میں دین کا کام یہاں تک بنیادیں مضبوط ہوئی کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کا صحابہ کی محنت کا نتیجہ. وہ کامیاب اتنے ہوئے کہ حتی اللہ شاہ نے 23 سال کی محنت میں انہیں کہہ دیا میں تم سے راضی, تم مجھ سے راضی. وہ جو جنت میں بھی آخر میں سب سے نعمت ملے گی اللہ کی رضا کی, وہ ان کو دنیا میں ملے گی. اور محبت کے اس معیار پر پہنچے کہ آج 1400 سال ہو گئے, صحابہ سے اتنی محبت ہے کہ میں اور آپ, ہم جیسا کمزور آدمی بھی اگر کوئی آ کر کے صحیح روایت کے ساتھ یہ کہہ دے کہ اس جوتے کا نیچے کا تلوا جو ہے وہ صدیق اکبر کا ہے, تو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے لگانے میں فخر محسوس کریں. عزت کے اس معیار پر پہنچے. آج میں اور آپ اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھ رہے ہیں. ایک طرف آخرت میں اس اونچے مقام پر پہنچے اور دنیا میں یہ تھا کہ جتنا لگایا اس سے اللہ پاک نے سینکڑوں گنا زیادہ دنیا میں ہی ان کے پاؤں میں ڈال دی. وہاں تک پہنچے. دوسری بات, ہمارا وہی دعوت کی محنت ہے, وہی تعلیم عبادت ہے, وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی احادیث ہے, سب کچھ ہے. وہاں تو دنیا کے باطل کے ٹوٹنے کا انتظام ہو گیا, یہاں ہمارے شہر کا باطل نہیں ٹوٹا. تبلیغ کا کام شروع ہوئے, مدارس کے شروع ہوئے, مکاتب کے شروع ہوئے, صدیاں ہو گئی. اس دعوت کی محنت کا پہلا گشت 1926 میں ہوا تھا, فیروز پور جھڑکا میں. 100 سال پورے ہونے آئے. دنیا میں بڑے بڑے جو دارالعلوم بنے, اس کی ماں جو ہے وہاں ایشیا میں خاص طور پر دارالعلوم دیوبند ہے. اس کے لیے 100 سال پورے. مقاصد کا نظام ہے، مشائخ ہے، ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی ملک کو چھوڑ دیجئے، کسی صوبے کو چھوڑ دیجئے، کسی ضلع کو چھوڑ دیجئے، کسی شہر کو چھوڑ دیجئے، ایک دیہات ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ 100% وہاں کا باطل ٹوٹا ہو، میرے اور آپ کے گھر کا باطل نہیں ٹوٹا. فساد کب وقت لگا تھا؟ فساد میرا پہلا چلا جو ہے 1975 میں لگا تھا. وہاں کا وہ دعوت کی محنت کی جس کے ذریعے سے 23 سال میں دنیا کے باطل کے ٹوٹنے کا انتظام ہو گیا. میں آپ سے آپ کو تبلیغی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، 4 مہینے میرے لگ گئے، میرے چلے لگ گئے، میری ساری چیزیں لگ گئی، لیکن صاحب میرے گھر کا، چھوڑ تو محلے کو، میرے گھر کا باطل نہیں ٹوٹا. کیا فرق، کیا فرق؟ وہی دعوت ہے، وہی عبادات ہے، وہی قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. 23 سال میں دنیا کا باطل ٹوٹا، اور یہاں پہلی جماعت جو انگلینڈ میں آئی تھی وہ 1962 میں ایک آدمی نے گیسٹ کیا تھا جس کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر زاکر حسین. اس کے بعد پھر جماعت 63 میں 64 میں آئی. بولو اگر 60 کو بھی ہم گنتے ہیں، 65 کو بھی گنتے ہیں، تو کتنے سال ہمارے وقت لگے ہوئے، کتنے سال کو فیصلہ آپ کو کرنا. کیا وجہ ہے؟ چیز وہی ہے، اسی محنت سے میں نے کہا 23 سال میں باطل ٹوٹا، وہی محنت ہے. بس فرق صرف اتنا ہے جیسے میں نے وہاں عرض کیا، صحابہ فرماتے ہیں بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر من شطن و مطر. ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ہم آپ کی سنیں گے، آپ کی مانیں گے، تنگی ہوگی تو، کشادگی ہوگی تو، جی چاہے گا تو، جی نہیں چاہے گا تو، جو بھی حال ہوگا. صحابہ نے اپنے آپ کو دین کے اور دین کی محنت کے تابع کر دیا کہ صاحب کھانا ہوگا تو کریں گے، نہیں ہوگا تو کریں گے، ایک کھجور کھانے کو ملے گی 24 گھنٹے میں تو کریں گے، زخمی ہوں گے تو کریں گے، تندرست ہوں گے تو کریں گے. ہر حال میں صحابہ نے طے کیا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کی مانیں گے، سنیں گے اور مانیں گے. تو دنیا میں پھیل گئے. وہی دعوت کی محنت ہے میں اور آپ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی دعوت کی محنت کو حالات کے تابع کر دیا. حالات موافق ہوں گے تو جائیں گے، حالات موافق نہیں ہوں گے تو ساتھ مشکل ہے، پریشانی ہوگی. تو وہی جو میں نے 2 بچوں کی مثال دی، ایک وہ بہترین ڈاکٹر ہے جس نے اپنے آپ کو تابع کر دیا، اور وہ بچہ ہے جس نے اپنی اسکول کو اپنے تابع کر دیا. بنیادی چیز ہے دوست، یہ محنت ہے، اور یہ کسی چیز کا پھل جو ملتا ہے وہ استقامت سے ملتا ہے. آپ اندازہ تو لگاؤ کہ صحابہ کرام کی کیا حالات ہیں. غزوہ احد ہوا، چلو ایک ہی بات عرض کروں، غزوہ احد ہوا، اس زمانے کا مدینہ کچھ 100 یا کچھ 1000 کی بستی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے. ایک آدمی کی نسبت 4 طرف ہوتی ہے، یہ کسی کا ماموں ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، اور کسی کا بیٹا ہے. اور 70 آدمی شہید ہوئے ہیں، کتنے گھر متاثر ہوئے ہیں، 4 دن. 70 زخمی ہیں، مسجد نبی میں ہیں، خون رس رہا. صحابہ جو فرماتے ہیں کہ کیا اور اس حال میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا آپ کو ہمراء الاسد جانا ہے اور انہی کو لے کر جانا ہے جو احد میں تھے. اس حال کا صحابہ چل دو بھائیوں کا قصہ غالباً بدایا گیا ہے. ان دونوں کو دونوں زخمی ہیں, دونوں کے یہاں زخم آئے ہوئے ہیں, چلے تو خون گرنے لگا زخم سے. تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھائی وہاں جا کر کام کرنا ہے. اس طریقے سے تو دونوں کی جان چلی جائے گی. ایک کام کر, تو میری پیٹھ پر آ جا, کم سے کم تو صحیح سلامت پہنچے گا, وہاں اللہ کے نبی کے کام آئے گا. اب ایک آدمی ویسے ہی پیدل چل رہا ہے تو اس کا خون بہہ رہا ہے, اب ڈھائی من کا وزن یہاں ڈال کے چلے گا تو گوشت کے لوتھڑے گرنے لگے. لیکن نہ اوپر والا کہتا ہے نہ نیچے والا کہہ رہا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ان کی ایک ہی بنیاد تھی, ہم مٹ جائے تو مٹ جائے, اللہ کے نبی کی بات نہیں مٹ سکتی. صحابہ نے بنیاد دی. آج بھی اس دعوت میں وہی طاقت ہے, وہی قوت ہے. اس دعوت میں دین زندگیوں میں لانے کی وہی طاقت ہے, اس دعوت میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کی وہی طاقت ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھی. لیکن بس ہم ذرا سے یہ ہو گئے کہ ہم نے اعمال دعوت کو اپنے تابع کیا. وہ اعمال ہے, سالانہ چار مہینے, سالانہ چلہ, مہینے کے تین دن, ہفتے کے دو وش, یہ یوں ہی نہیں ہے. جیسے ایک بیمار آدمی کے لیے ڈاکٹر دوائی تجویز کرتا ہے اور جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے اسی اعتبار سے وہ دوائی ضروری ہوتی ہے. کوئی ایک وقت چھوڑ دے, دو وقت چھوڑ دے, کیا ہوتا ہے, جو حال وہاں بنتا ہے. ہمارے دعوت جی چاہا تو صاحب بیش کر لیا, جی موقع نہیں ملا تو چھوڑ دیا, آج تقاضا ہے چھوڑ دیا. اب وہ جو ایمان قوت تھی اس میں کیا فرق آیا, ایمانی تنزلی اوپر سے کہاں آئی؟ یہ ہماری دعوت ہے. اور ان ہماری دعوت کو عظیمت کے ساتھ جب کیا جاتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے اس وقت میں بھی دنیا میں کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, جب ہمارے یہاں گجرات میں پوری دنیا میں ہیں, پاکستان میں بہت بڑا طبقہ ہے, جب سے چار مہینے لگے ہیں کسی دن تین دن نہیں گئے, پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال ہو. ہمارے یہاں بھروچ میں ایک جگہ میں تحقیق تفقب کر رہا تھا, ایک ساتھی میرے پاس آیا, میں نے اس سے پوچھا بھی یہ بتاؤ تمہارا چلہ کتنے سال سے لگا رہے ہو پابندی سے, تمہارا 36 سال ہو گئے میرا ایک سال کا چلہ نہ لگا. پھر میں نے اس سے پوچھا میں تین دن کا کیا حال ہے ہر مہینے, اللہ کا شکر ہے مولا 33 سال ہو گئے میرا ماہانہ تین دن نہیں گئے, چل رہے کر رہے اس دین کے. جب یہ زندگی میں آئے گا پھر دین کا مزہ آئے گا. استقامت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. اور حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے لائے جاتے ہیں, یہ بات سمجھیے. اب تعالیٰ شانو ایمان کو بناتے ہیں, حالات آتے ہیں, یہ راہ راہ دعوت ہے. اس میں حالات کے راستے سے خدا اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہیں. جیسے بدر میں حالات اور تھے, احد میں اور ہوئے, خندق میں اور ہوئے, تبوک میں اور ہوئے, تربیت کرتے ہیں. سارا نارمل ہے, چلہ طے کر دیا چار مہینے, عین وقت آیا حالات آ گئے. بعض مرتبہ ایسے سخت حالات اللہ شانہ لاتے جیسے بیج گلی میں لاتے, کہ ذرا سا وہاں سے آگے بڑھوں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا, برباد ہو جاؤں گا. وہی راہ یہ راہ راہ نبوت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو صاف نظر آتا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اللہ پاک کی کوئی ملی جھگڑ نہیں تھی. تو تم آگ میں کود جائیے میں گلے گلزار بنا دوں گا, وہ تو ہار سمجھ کے گزرے. اسماعیل علیہ السلام نے اسلام کو چھری کے نیچے رکھا تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ملی بھگت کہیں گے کہ بیٹا تو سو جانا. یا اللہ نے کہہ دیا ہو ابراہیم علیہ السلام کو تم چھری رکھنا میں دمبا بھیج دوں گا. یہ راہ ہے, وہ تو سمجھ گئے اس بات کی کہ اللہ کے امر کو پورا کرنا ہے. لیکن ایک مشترک بات ہے ہمیشہ کے لیے, اللہ کے عوامر بربادی کے لیے نہیں آتے, اللہ کے عوامر آبادی کے لیے آتے. اللہ کے امر میں بربادی نہیں, کوئی بھی اللہ کا حکم ہے اس میں بربادی نہیں, عوامر آبادی کے لیے. تعالیٰ شانہ نے مجھے اور آپ کو لگایا, اسی نے لگایا, اپنے کرم سے لگایا. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ترتیب کو حالات کے تابع کر دیتے ہیں, امر کے تابع نہیں کرتے. اور صحابہ نے امر کے تابع, یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہمیں بننا چاہیے, جو تعلق خدا کا ملنا چاہیے, جو زندگیوں میں آنا چاہیے, جو پورے دنیا میں دین غالب آنا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ اور کچھ نہیں, ہماری اپنی استقامت. اور استقامت آدمی کو چلا دی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے امر کے تابع کریں. اور اس کے لیے آج کے دور کے سینکڑوں واقعات ہیں, لیکن آج کا دور ہمارا حجت نہیں ہے, دور صحابہ کا حجت ہے. آج بھی اللہ تابع ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں, یہ ہمارا پورا مجمع 4 مہینے لگایا ہوا مجمع ہے. اب یہ اپنی زندگی میں کچھ فیصلے کریں, کچھ طے کریں. اور اس کے طے کرنے پر خدا کہاں کہاں دین پھیلائیں گے, آپ کے ذریعے سے کہاں کہاں دین پھیلے گا, آپ کی نسلوں سے کتنا دین پھیلے گا, اور خدا زندگیوں میں کیا برکتیں ڈالیں گے. اور قیامت کے دن حق تعالیٰ شان اس حال میں اٹھائیں گے تو پتہ نہیں آپ کے ذریعے سے کتنوں کو ہدایت ملے گی, آپ جانتے بھی نہیں. یہ راہ راہی دعوت ہے, اس میں آپ کے ذریعے سے کتنوں کو ایمان ملا, آپ کے ذریعے سے کتنوں کو دین ملا, آپ کو کچھ پتہ نہیں. وہ تو قیامت کے دن کے بعد کے پیچھے بہت لمبی لائن ہوگی, ارے تم لوگ کہاں سے ہو, ان کا وہ جو فلاں وقت میں آپ آئے تھے آپ کی قربانی پر, اس کو اس سے اس سے اس سے. کراچی میں ایک ہوٹل, اس ہوٹل سے لگا ہوا مسلح تھا. دیکھو اللہ کی طرف سے کس کے ذریعے سے کہاں ہدایت پھیل کی اس کو پتا بھی نہیں. بات دیکھو تین شہروں میں کہ یہاں ہوٹل ہے اور اس سے لگا ہوا مسلح ہے نماز کا, پیچھے کا جو حصہ ہے تھا وہ ہوٹل کا کچن, اور ایک جماعت کراچی کی مسجد میں 3 دن کی گئی ہوئی تو بیٹھ کے تعلیم کر رہے تھے. پڑھ رہے تھے مسلح, وہاں جو تعلیم کی آواز تھی وہ ہوٹل میں جاتے, ہوٹل کے پیچھے کچن, کچن کے پیچھے برتن دھونے کا نل تھا. ایک آدمی بیٹھا بیٹھا برتن دھو رہا, مسلمان, اس کا برتن یہاں دھو رہا تھا, اس کے کان اس تعلیم کی طرف تھے, اور وہاں جو پڑھ رہے تھے وہ قرآن کے فضائل اور حفظ کے فضائل پڑھ رہے تھے. تو قرآن حافظ کے ماں باپ کو کیا ملے گا, اس کو کیا ملے گا, اس کے کہاں بات. اس آدمی نے وہیں بیٹھے بیٹھے سوچا, یار یہ میرا منا جو میرا بچہ ہے 8-10 سال کا, یہ روزانہ میرے ساتھ پڑھتا ہے کھیلتا رہتا ہے, تو اس کو اگر میں مدرسے مکتب میں داخل کر دوں, یہ اندر سے لائیے پیدا, تعلیم کرانے والے کو پتا نہیں کچھ. جاؤ خیر, وہ گیا وہاں شام کو, اس نے کسی مدرسے کے امام صاحب سے بات, مسجد کے امام صاحب سے بات کی, اپنے بچے کو داخل کر دیا, اپنے بچے کو داخل کرنے کے بعد وہ حافظ بھی ہو گیا, اور وہ سنانے والے مجھے کہہ رہے تھے موڑا اس بچے کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنے حافظ تیار ہو گئے. اب یہ گیا کس کے حصے میں ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں, تو جانکاری تو قیامت کا دن معلوم ہوگا اس کے پیچھے کتنے. یہ دین ہے دوست, دین کی محنت ہے, اور دین حتی لا شان ہونے اس کی ایک خاصیت ہے کہ اس دین پر محنت کرنے والا, اس دین پر لگانے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. دنیا کی جتنی لائنیں ہیں وہ زمنی ہیں, کئی ڈاکٹر کامیاب ہوئے کئی ناکام ہوئے, جتنے دنیا کے کاروبار ہیں کئی ایسے ہوئے کہ جو ملینر ہو گئے, اور کئی ملینر بولو روڑی پتی روڑ پتی ہو گئے. یہ زمنی ہے کہ نہیں, دین ایک ایسی چیز ہے اور دین کی محنت ایسی چیز ہے کہ اس میں ناکامی نہیں. لیکن اس کے لیے شرط اول استقامت ہے, یہ زندگی کے فیصلے ہیں, اور جو اس راہ میں چلتا ہے اللہ اسے کامیاب کرتے ہیں اور اللہ اسے چلاتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں, ہمارا یہ مجمع آج کچھ عزائم کرے, کچھ عزائم کی بنیاد پر آؤ, طے کرو دین اور دین کی محنت کو ہمیں اپنے تابع نہیں کرنا. جس دن ہم اس کے تابع ہو گئے کامیاب ہو جائے, جس حال میں جیسے صحابہ, ہر حال میں ہمیں کرنا ہے. اپنی زندگی میں کچھ اعمال ہے, ان اعمال کو اپنی زندگی میں استقامت کے ساتھ داخل کرنا ہے. جب یہ ہوگا تو کل جو مولانا ابراہیم صاحب نے بیان کیا تھا, پورا دین زندگیوں میں آنا شروع ہو جائے, پورا دین زندگیوں میں آئے گا, اور جب پورا دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا بھی ہمارے لیے رحمت بنے گی اور آخرت بھی اللہ کامیاب کرے گی. اس لیے ہمارا یہ مجمع طے کرے کہ چاہے کچھ بھی ہو, ہر سال اپنا وقت پر چار مہینے یا چلا لگانا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, کون کیا کرتا ہے؟ انشاءاللہ جس حال میں ہو اس حال میں جمنا, ہر مہینے کے تین دن لگانے, اور اعمال دعوت کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے. اب اس کے لیے میرے دوستو, ہمارا وہ مجمع جس کا 2021 اور 22 میں, 21 میں یا 22 میں چلا لگ گیا, گزرا ہاتھ نیچے کرو, چلا یا چار مہینہ لگ گیا, ماشاء اللہ. اب ہمارا وہ مجمع بھی جس سال نہیں لگا وہ تو آپ کو خود کو حساب لگ گیا. اب یہ طے کرو کہ انشاءاللہ نقد جانا ہے, نقد اٹھتا ہے اللہ کی مدد کو نقد دیکھتا ہے. ہاں یہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے, نقد جو اٹھتا ہے وہ اللہ کی مدد کو نقد دیکھتا ہے, دعا کے راستے سے فیصلے کراتا ہے. اب وہ ساتھی ہمارے یہ طے کرو کہ نقد ہمیں اسی مئی کے مہینے میں جانا ہے اور اللہ کی مدد کی بنیاد پر جانا ہے. اللہ ہی میرا ہے اور اللہ ہی مجھے چلائے گا اور اللہ ہی مجھے مدد کرے گا, اور یہ راستہ ایسا ہے کہ جس میں لاکھوں انبیاء اس راستے پر اللہ کی مدد کی بنیاد پر چلے. خدا نے ایک کو ناکام نہیں کیا, لاکھوں صحابہ چلے ایک کو ناکام نہیں کیا, کروڑ ہاں کروڑ اولیاء اللہ چلے ان میں سے ایک کو ناکام نہیں کیا, اور آج بھی جو اس راستے پر اللہ کی مدد کی بنیاد پر چلے گا اللہ ناکام نہیں کریں گے. اب ہمت کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو جاؤ, پورا مجمع ایسے ہی بیٹھا رہو, ہمت کے ساتھ میں کون فیصلہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں نقد یہاں سے چار مہینے کے لیے تیار ہوں. فرماؤ, فیصلہ کرو, ان تنصر اللہ ينصركم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے میں بیٹھ جاؤ نا, پورا مجمع آپ کو دیکھ رہا ہے, میری تشکیل کے موقع پر ایسا نہیں کیا جاتا. نہیں وہ تشکیل نہیں ہے, پتا نہیں اس کیسے آپ کھڑے ہو گئے, پورا مجمع آپ کو دیکھ رہا ہے, میری بات کہیں پانے نقصان وہی ہوتا ہے, وہ مہام شیطان جو ہے نا بہت چالا. اس مجمع میں اپنی ذات سے فیصلہ اور معاملہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے, کیا مسائل ہیں, کیا مشکلات ہیں, کیا پریشانی ہے, دنیا جانے یا نہ جانے وہ رب جانتا ہے, وہ جانتا ہے. اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. طے کرو کہ نفر یہاں سے چار مہینے جانا ہے اللہ کی مدد کی بنیاد پر. ان تنصر اللہ ینصر, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے. آج تک ناکام نہیں ہوا. فرماؤ کون پہل کرتا ہے, کون پہل کرتا ہے؟ اپنی تشکیل خود کرو. کون سی چیز ہمیں روک رہی ہے؟ ماشاء اللہ, کھڑے رہو, کھڑے رہو, ڈاکٹر صاحب آ جاؤ, لو ڈاکٹر صاحب بھی تھے. اور کون ہمت کرتا ہے, اور کون ہمت کرتا ہے, کون ہے جی, کھڑے رہیے. اور کون اپنے رب سے معاملہ کرتا ہے؟ واللہ مدد کرنے والا ہے. آج تک اس نے کسی کو ناکام نہیں کیا, آج تک کوئی ناکام نہیں ہوا. اور کون فیصلہ کرتا ہے؟ چار مہینے جانا ہے نفر. وہی رب ہے. ایمان بنے گا. حالات اور اسباب کے ساتھ چلنے میں ذہن وہاں جاتا ہے. دو چیزیں, ایک ہے ترکیب سے وقت لگانا اور ایک ہے تقاضے پر وقت لگانا. صحابہ بدر میں گئے تقاضے پر, تو پوری زندگی میں 5000 فرشتے کہیں نہیں اترے بدر میں اترے, حالانکہ اس سے بھاری بھاری غزوات ہوئے. حق میں کیا ہو, لیکن حق تعالی شان ہو کہ بس قسمت کی بنیاد پر آگے چلے. تو بدرین کے واسطے سے دعا مانگی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی. کون طے کرتا ہے؟ آیا تھا اجتماع میں, آیا تھا بڑوں کی بات سننے کے لیے, اور یہاں سے طے مجھے چار مہینے لگانے اور چلے اور اجاڑیں گے نہیں. یہ بات طے ہے, دین پر چلنے والا آج تک کوئی اجڑا نہیں ہے اور قیامت تک کوئی اجڑے گا. اب ہمارے اس مجمع میں ہمارے وہ ساتھی جن کے خاص طور پر 20 اور 21 میں جن کا وقت نہیں لگا ہے, یہ تو اس حال میں طے کرے کہ صاحب اسی مئی میں مجھے قلعے میں جانا ہے. اس کے علاوہ کا بقیہ کا جو مجمع ہے وہ اپنی ذات سے فیصلہ کرو کہ صاحب مجھے قلعہ لگانا ہے. اس کے لیے تیار ہو, تیار ہو, کون کون تیار ہو, ذرا کھڑے ہونا شروع ہو. اللہ کی مدد کی بنیاد پر اٹھنا شروع کرو. ماشاءاللہ اٹھتے جاؤ, اٹھتے جاؤ, فیصلے کرو اور اٹھو اور اٹھو. خود اپنا حساب کر لو. اصل میں بنیادی چیز جو ہم میں کمزوری ہے وہ استقامت کی کمزوری ہے. ہر حال میں اپنا وقت لگانا. اور اللہ کا شکر ہے بہت بڑا مجمع کووڈ کے زمانے میں وقت لگاتا رہا. اور ہمت کرو, اور ہمت کرو. مئی میں جانا ہے, اور ہمت کرو. وہ اللہ اجاڑے گا نہیں, وہ زندگی بنائے گا. میں تو یہاں آپ کے سامنے مئی کی بات کرتا ہوں, نہ ہندوستان میں جو تشکیل کرتے تھے وہ یہیں سے جانا ہے, تیرا بستر ہم پہنچا دیں. اور ہمت کرو. تنصر اللہ ینصرکم, ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے, اللہ ہماری مدد کریں گے. آپ کھڑے رہیے. اب آپ میں سے کون طے کرتا ہے کہ جون میں انشاءاللہ میں چلا لگاؤں گا؟ اٹھنا شروع کرو, کرو فیصلے. ہاں ہاں, اور ہمت کرو, اور ہمت کرو. بعض مرتا شیطان یہ ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ صاحب دل میں تو ہے, آپ کو جانا ہے, کیا کہنے کی ضرورت نہیں. وہ رکاوٹ بنا رہا ہے. www.attableek.com, the reviver of Iman. اب میرے دوستو یہ ہمارا پورا مجمع جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم کو بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر کے دو چیزیں کرتے ہیں ایک تو ہماری اپنی ذات کا نظام کیا رہے گا ہماری اپنی ذات کا نظام اس سال ہم چار مہینے لگائیں گے تو کب لگائیں گے تین مہینے کے اندر میں مئی جون جولائی چلا لگائیں گے تو کب لگائیں گے ایک نمبر دو ہماری مسجد جو ہے اس مسجد سے ہم چار مہینے کی یا چلے کی جماعت کون سے مہینے کے کون سے ہفتے میں ہم نکالیں گے اپنی ذات کی ترتیب اور اپنی مسجد کی ترتیب 100% پوری قابو میں آ جائے اس کو کرنا ہے یہاں سے وہ عزائم لے کر تو ہمارا ساتھ دو گے دو گے بھائی اب ہر حلقے کے ذمہ دار کھڑے ہو جاؤ اپنی اپنی مسجدوں کے اعتبار سے ساتھیوں کو بٹھا کر کے ہم میں سے کوئی باقی نہ بچے گی جس کی ترتیب نہ بن رہی ہو اگر آپ کا وقت پچھلے سال نومبر میں لگا ہے تو اس سال نومبر میں ہے ٹھیک لیکن اگر آپ کا وقت پچھلے سال نہیں لگا تو اس سال یہ مئی جون جولائی یہ ترتیب تمام چھ حلقے جو ہمارے ہیں چھ حلقے جو ہے مولانا کہہ رہے ہیں اگست بھی چلو ایک اور مہینہ آگے بڑھ دو تو یہ لیکن جتنا جلدی ہو سکے گے یہ اپنی ترتیب بنا لیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اس لیے اب شیطان آپ کو اٹھا لیا میرے اکیلے کے استنجا جانے سے کیا فرق پڑتا ہے نہیں اسی سے آدمی ہمیشہ کہا گیا خیر کی چابی بنو خیر کی چابی بنو اور شر کا تالا بنو بعض وقت ہماری وجہ سے کوئی آدمی ایک دو تین اڑ گئے اس لیے پورا اطمینان سے ہر جگہ کے ساتھی اسی لیے ہلکے وائز بٹھایا ہے کہ ادھر ادھر ہو تو بغیر شور سے اپنے حلقے میں آ کر ہر حلقے کی ہر مسجد دو چیزیں کم سے کم جو ساتھی ہے اپنی ذات کی ترتیب اور اپنی مسجد سے جون میں آپ جماعت نکالیں گے یا جولائی میں نکالیں گے وہ تاریخ طے کر کے اور ہمارے جتنے پرانے ساتھی ہیں وہ جو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہر پرانا پورے سال محنت کر کے اپنے ساتھ چھلے کی جماعت بنائے اور پورے مہینے محنت کر کے تین دن کی جماعت بنائے اس طریقے سے ہماری ترتیب بنے ٹھیک ہے جی اب تم سب راضی